महाभारत उद्योग पर्व चतुर्नवत्यधिक शततमोध्याय। अर्जुन के द्वारा अपने सहायकों की तथा युधिष्ठिर की भी शक्ति का परिचय देना। वै सम्पायन वाच एतच्छ्रुत्वा तु कौन्तेय सर्वान् भ्रातॄनुपुफरे आहूय भरतश्रेष्ठ इदं वचनम् अब्रवीन्। वैश्वपाल जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, कौरव सेना में जो बातचीत हुई थी उसका समाचार पाकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को एकांत में बुलाकर इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर वाच धातराष्ट्रस्य सैन्येषु ये चार पुरुषा मम ते प्रवृत्तिं प्रयच्छन्ति ममे माम् व्योषिताम निशाम दुर्योधन किला पृच्छन् आपगेयम् महाव्रतम् केन कालेन पांडूनाम हंड्या सैन्यमते प्रभो। युधिष्ठिर बोले, धृतराष्ट्र की सेना में जो मेरे गुप्तचर नियुक्त हैं उन्होंने मुझे यह समाचार दिया है कि इसे विगत रात्रि में दुर्योधन ने महान व्रतधारी गंगा नंदन भीष्म से यह प्रश्न किया था कि प्रभो, आप पांडवों की सेना का कितने समय में संहार कर सकते हैं। मा से नेति च नेति नोक्तो धार्तराष्ट्र सुदुर्मति तावता चापि कालेन द्रोणोपि प्रतिजग्यवान् गौतमो द्विगुणम कालम उक्तवान् इति न श्रुतम् द्रोणस्तु दशरात्रेण प्रतिजग्ये महास्त्रवे। भीष्मजी ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह उत्तर दिया कि मैं एक महीने में पांडव सेना का विनाश कर सकता हूँ। द्रोणाचार्य ने भी उतने ही समय में वैसा करने की प्रतिज्ञा की। कृपाचार्य ने दो महीने का समय बताया। यह बात हमारे सुनने में आई है तथा महान अस्त्रवेत्ता अश्वत्थामा ने 10 ही दिनों में पांडव सेना के संहार की प्रतिज्ञा की है। तथा दिव्यास्त्रवित कर्ण संप्रष्ट कुरु संसदी पंचभिर्दिवसैर हन्तुम ससैन्यम प्रतिजग्यवान्। दिव्यास्त्रवेत्ता कर्ण से जब कौरव सभा में पूछा गया तब उसने 5 ही दिनों में हमारी सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। तस्मादहम् अपेक्षामि श्रोतुम् अर्जुन ते वचः कालेन कियता शत्रुन् क्षपये इति फाल्गुनः। अतः अर्जुन, मैं भी तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। फाल्गुन, तुम कितने समय में शत्रुओं का नष्ट कर सकते हो। एव मुक्तो गुराकेश पार्थिवेन धनंजयः वासुदेवं समीक्षेदं वचनं प्रत्यभाषत। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर निद्रा विजय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर यह बात कही। सर्वयेते महात्मानः कृतास्त्रा चित्रयोधिनः असंशयम् महाराज हन्युरेव न संशयः। महाराज, निसंदेह ये सभी महामना योद्धा अस्त्र विद्या के विद्वान तथा विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले हैं, अतः उतने दिनों में शत्रु सेना को मार सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अपेतु ते मनस्तापो यथा सत्यम ब्रवीम्यहम् हन्यामे करथे नैव वासुदेव सहायवान् सामरानपि लोकास्तिन सर्वान् स्थावर जंगमान् भूतं भव्यं भविष्यं च निमेषादिति मे मतिहि। परंतु इससे आपके मन में संताप नहीं होना चाहिए, आपका मनस्ताप तो दूर ही हो जाना चाहिए। मैं जो सत्य बात कहने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मैं भगवान श्री कृष्ण की सहायता से युक्त हुआ एकमात्र रथ को लेकर ही देवताओं सहित तीनों लोकों संपूर्ण चराचर प्राणियों तथा भूत वर्तमान और भविष्य को भी पलक मारते मारते नष्ट कर सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। यत्तद्घोरं पशुपते पादादस्त्रं महां मम कैराते द्वंद्व युद्धे तो तदिदं मयि वर्तते। भगवान पशुपति ने किरात वेश में द्वंद्व युद्ध करते समय मुझे जो उतना भयंकर महास्त्र प्रदान किया था वह मेरे पास मौजूद है। यद्युगान्ते पशुपते सर्वभूतान संघरन प्रयुक्ते पुरुष व्याघ्र तदिदं मयि वर्तते। पुरुष सिंह प्रणय काल में समस्त प्राणियों का संहार करते समय भगवान पशुपति जिस अस्त्र का प्रयोग करते हैं वही यह मेरे पास विद्यमान है। तन्न जानाति गांगेयो न द्रोणो न च गौतमः न च द्रोणसुतो राजन् कुत एव सूतजः। राजन, इसे न तो गंगानंदन भीष्म जानते हैं, न द्रोणाचार्य जानते हैं, न कृपाचार्य जानते हैं और न द्रोण पुत्र अश्वस्थामा को ही इसका पता है। फिर सूत पुत्र कर्ण तो इसे जान ही कैसे सकता है। न तो युक्तम रणे हन्तुम दिव्यैरस्त्रै पृथग्जनम आर्जवे नैव युद्धेन विजेष्यामो वयम् परान्। परंतु युद्ध में साधारण जनों को दिव्यास्त्रों द्वारा मारना कदापि उचित नहीं है, अतः हम लोग सरलतापूर्ण युद्ध के द्वारा ही शत्रुओं को जीतेंगे। तथे मे पुरुष व्याघ्रा सहायास्त्र पार्थिव सर्वे दिव्यास्त्र विद्वांस सर्वे युद्धाभिकांक्षिणः। राजन, ये सभी पुरुष सिंह जो हमारे सहायक हैं दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और सभी युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। वेदांत बृहस्नाताः सर्वे एते पराजिताः निहन्यो समरे सेनाम देवानाम पांडव। इन सब ने वेदाध्ययन समाप्त करके यज्ञांत स्नान किया है, ये सभी कभी परास्त न होने वाले वीर हैं। पांडुनंदन, ये लोग समरभूमि में देवताओं की सेना को भी नष्ट कर सकते हैं। शिखंडे युधानश्च धृष्टद्युम्नस्य पार्षतः भीमसेनो यमौचो बहु युधामन्योत्तमौजसौ विराट द्रुपदौ चोभौ भीष्मद्रोणसमौ युधि। शिखंडी, सात्यकी, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन दोनों भाई नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा तथा राजा विराट और द्रुपद भी युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य की समानता करने वाले हैं। शंखस्यैव महाबाहुर् हैडिम्बस्य महाबलः पुत्रो श्याम जनपर्वतो महाबल पराक्रमः सैनेयश्च महाबाहु सहायो रणकोविदः। महाबाहु, शंख, महाबली, घटोत्कच, महान बल और पराक्रम से संपन्न घटोत्कच पुत्र अंजन परवा तथा संग्राम कुशल महाबाहु सात्यकी, ये सभी आपके सहायक हैं। अभिमन्युश्च बलवान द्रौपद्या पंचचात्मजाः स्वयं चापि समर्थोऽसि त्रैलोक्यो साधनेऽपि च। बलवान अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र तो आपके साथ हैं ही, आप स्वयं भी तीनों लोकों का संहार करने में समर्थ हैं। क्रोधाद्यं पुरुषं पश्ये तथा शक्रं समुद्यते स क्षिप्रम न भवेद् व्यक्तिम् इति त्वां वेद्मि कौरव। इंद्र के समान तेजस्वी कुरुनंदन, आप क्रोध पूर्वक जिस पुरुष को देख लें वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, आपके इस प्रभाव को मैं जानता हूँ। इति श्री महाभारत युद्धोग परवणि अम्बोपाख्यान परवणि अर्जुन वाक के 94वें अध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में अर्जुन वाक के विषयक 194वें अध्याय पूरा हुआ।